Aita, aita, hau zer da? Ba, oiaskoa. Eta hori zer da? Ba, oiaskoa da, oioaren zati bat. Eta hori da dago? Bai, klaro. Aitona bezala? Eta orduan zergatik ez dugu aitona jaten? Porque enterrar, porque incinerar, los difuntos se pueden aprovechar. Porque enterrar, porque incinerar, canibalismo ya. Jo, tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte. Tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte. Iopa, kaixo, eskerrik asko beste urte bete gurekin izateagatik, hau Jotatofu da, Jotatofuren bigarren temporadako lehenengo saioa, eta emetxe izango gaituzue bi astetik behin zintzilik erratian, zuei gai animalistei buruz informazioa eskaintzeko, eta zintzilik erratia ipatu duanez, ba, lehenik eta behin eskerrik ematea irrati honi eta bertako parteidei, ba, programa saio hau posible izategatik, egitegatik, eta bestaldetik Xabiri lengortean teknikari moduan aritu zen ba, zintzilerik irratiko kidari benetan eskerrik asko, eta zuei ere beste urte betez gurekin hemen izategatik. Enaiz gehiago luzatuko, eta orain guazen azkeneko asteuetan mugimendu animalista inguratu dituen albisteak jorratzen. Honetan beste 13 aktivista izan dira inputatuak bisoien askapenaren kasuan, askok eta asko jakingo zuenez, duela urtebete, ba Galizian izandako bisoien askapenaren kasua ireki zuten eta bertan ba 12 igualda animaleko aktivista atxilotu zituzten, horietako 3 kartzelean pasa zituzten 2-3 hilabete. Eta oraindik epaiketa ez da ospatu, ja iristear dago. Eta aste honetan beste 13 aktivista izan dira inputatuak bisoien askapenaren kasu honetan. Aurreko Jotatofuren temporadan ore izan genuen inputatu horietako batekin elkarrizketa bat mantentzeko Eladio Ferrirarekin, eta berak pixka bat azaldu zigun ba kasua irregularidadez osaturiko kasua zela, eta irregularidade horiekin jarraitzeko ba mentzi dugu beste adibide bat, 13 inputatu horietako bat ba igualda animaleko aktivista baten gurasoa da, ama da, inoiz animalista, mugimendu animalistarekin zerikusia izan ez duen pertsona. Beraz, argi eta garbi dago hau industria peleteroaren ba maniobra bat besterik ez dela, eta guztira orain 25 dira inputatuak, ezakigu beste inputatu batzuk egongo diren ala ez, eta laister ospatzear dago, eta ea zertan geratzen den hau. Parlan, Madrilgo herri baten laboza animaleko 10 aktivista giltzapetu dira bertako txakurtegian. Bertako udaletxeak atisa residuos biosanitariori eman bai dio animali abandonatuen babes zerbitzua. Enpresa hau osterminatzailea da, eta ratoiak eta beste zenbait animali eraitzaz arduratzen dena. Orduan, laboz animalen ustez, ezinezkoa da olako enpresa batek animaliak zaintzea. Eta are gutxiago hauek ez hiltzea. Ez, azken finean, enpresa honen lana hori da animaliak hiltzea, ez, plagekin bukatzea. Beraz, txakurtegian geltzapeturik egotearekin lortu nahi dutena da udaletxeak ba animali babesen zerbitzu hori animalien protektora bati ematea. Deigarria egiten zaigu gainera Parlako biztanle asko animalien eskubideak aldarrikatzen egotea, baino politikorik kasurik ba ez egitea. Baina laboz animalek baitare gogorazi nahi digu etxeko animalien babes legeak esaten duenaren arabera, animali bat zentro batera iritsi eta 10 egun pasa ondoren hau akatzeko aukera dagoela. Bueno, bestetik, ba, aipatzekoa da bai, Boz Animaleko bozeramaileak, Beatriz Mentxenek, ba, jakinarazi nahi izan digu, ba, hori, hainbat abokatu daudela, animalien eskubideen alde borrokatzen ari direla, eta legea erabiliz, aluten guztiengo dutela, bai ezatu dugute. Bestetik, Facebookean hainbat iruzkin utzi dituzte, bertan geltzapetrui dauden animalistak, eta hoien artean, ba, aipatzear dugu Josek komentatu duna, ez? Berak esaten du, ba, oso esperientzia berasgarria izaten ari dela, eta atxeginare, bueno, badakite borrokan ari direla, eta gogorra bada ere, ba, berak esaten du familia bat bihurtu direla, indar askokin daudela, eta gogor jarraituko dutela borrokan, ba, egoera konpondu arte. Datorren martxoaren bian, Askekintza Animalista Elkartea konbokaturik, Kontxako Hondartzan, goizeko 12etan, puzle antitaurino bat antolatu dute, eta kolaboratzaileen eske dabiltza Askekintza Animalistako kideak. Ekintza hori izango dena da mosaiko antzeko bat, pertsona bakoitzak panel bat hartuko du eta panel guztien artean logo baten marrazkia egingo da. Donostia Antitaurina orain logoaren marrazkia egingo da. Kontxako Hondartzako pasealekutik ikusi ahal izango dena. Eta bestalde ere bai, pañuelo gorri batzuk egongo dira jendearen eskuragarri barandilan jartzeko, eta horrela simbolo bezala, ba, zezenketen aurka dagoela simbolizatzeko pertsona bakoitzak. Esan dugun bezala, Askekintza Animalistak eskuragarri jartzen duen korreo elektronikoa, liberakzionbizerekin.askekintza@gmail.com era bia liber da correo electrónico bat, ekintza horretan partatu nahi balin baduzu, eta bialiko zaio pertsonari ba azalpen batzuk ekintzari buruz. Bestela Facebooken ere, Askekintzako Facebookean ere badago aukera jakiteko pixka bat ekintzari buruz. San bezala, martxoaren bian goizeko 12etan, Kontxako Hondartzan puzle antitaurinoa. Pasaden urtarriaren 6an Malagan instalatu zen Berlineko zirkoa, eta bertara joan ziren ba Igualdad Animaleko 5 aktivista ba pixka bat jendeari, ez, zirkoko tiketak erosten ari ziren pertsona horiei ba animali horiek jasaten duten sufrimendu eta torturak pixka bat islatzeko, ez, edo informatzeko tortura edo eraso horietaz. Eta ba, bueno, beraien aktivismo lanean zebiltzanean, ba, zirkoko 4 lankide, horietako bat zuzendaria, gerentea, atera ziren, eta erasoka hasi ziren, ba, 4 Espainiara estatuko aktivista hauen aurka, bati zauri larriak eragin zizkioten, gerenteak buruarekin golpe bat eman zion besteari begian, eta izugarezko zauriak eragin zizkioten, eta beste 4 ere ba medikuaren atentzioa laguntza behar izan zuten. Poliziak honen aurrean ba neurriak hartu ditu, eta 4 zirko hontako Berlingo zirkoko lankideak atxilotu ditu, eta 4ei erdera izango litzatekena delito de lesiones, lesioen delituak inputatzen zaizkie, eta horietako bati ba aktivisten materialaren minak, ez? Izan ere hauek biru kamera zituzten esku artean, bai kartelak eta beste horrelako materialak, eta hauek ba mobil pertsonalak bezala dana 4 lankide hauek aktivistei material osoa kendu eta berain aurrean apurtzera dedikatu ziren. Eta beraz esan bezala, oraindik preso jarritzen dute, eta aurrengo asteetan nola evoluzionatzen den egoera hau. Eta musikari dagokionez, orain talde latinoamerikar batean, futuro vegapop talde animalistaren abestia entzungo dugu. Konkretuki abesti honen letra eta titulua Liberación Animal da. Eta honek zesan nahi du, ba, mugimendu animalistak defendatzen duen bezala, ba, animalia guztiak aske izateko mugimendu hau onartu eta sustatzen du abesti honek. Beraz, guazen hori entzutera. animal hoy. Bueno, eta hementxe dugu beste urte batez Lide, kaixo Lide. Kaixo. Gaurkoan, etorri zara pixka bat zure bizimoduaz hitz egitera, ez? Veganismoaz. Bai, hori da. Veganismoari buruz hitz egiteko pixka bat, askotan, bueno, orain arte igual hitz egin zan dugu pixka bat animalien eskubideen inguruko perspektibatik, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela alde praktikotik hitz egitea, hau da, bueno, ze suposatzen duen vegano izateak, ez? Da ze prozesu da horren atzean. Bai, beraz, esplikatu dut pixka bat, zer den veganismoa? Bueno, segurazki jarraitu badituzue aurreko saioak, jakingo dezute, veganismoa dela animalikiko respetuan bizitzeko erarik koherentenetako bat, koherentena, esan dezakegu, ez? Orduan, azken finean da, zure egunerokotasunako bizitzan, pixka bat errespetuarekin bizitzea. Eta horrek ze suposatzen du, alde batetik garrantzitsu, no, ezaguarri garrantzitsunetakoa da, elikadurarekin zer ikusia dauka. Hori, animalitatik datozen produktuak ez jatean oinarritzen da veganismoaren atala handi bat, ez? Hori horrek esan nahi duena da, haragi, arraiaz gan, hori dela vegetarianismoan oinarritzen den zehat, eztia, esnekiak, arraultza, hori da elikaduran. Eta elikaduraz gain, esan dugun bezala, era koherente bat denez, baita ere, zabaltzen da jazteko erara, hau da, artilerik, larrurik, lumarik, kontxarik, bueno, animali jatorrituko produktuak ez erabiltzea jazteko, alternatiba daudelako, eta gero ere bai, animalitan frogatu dauden produktuak ere ez erostea, direla bai kosmetikoetan, eta bai, enpresa farmazeutikoen produktuak ere bai, medikamentuak eta, eta, bueno, gero ja, azkeneko atal bezala, agian ezagunena dena, animaliak erabiltzen dituzten ikuskizunetara ez joatea, eta albalin bada, boikoteatzea eta horren aurka joatea, ez? Bai, betiko ezagunenak direna, direla zezenketak, edo sokamuturrak, edo jai herrikoietan dauden festabiek, edo izan daitezke ere bai, zoologikoak, akuariumak, zirkoak, eta bar. Hori da veganismoa, horrela bizitzea, hau da, animalikiko errespetu handinarekin bizitzea. Beraz, ez da bakarrik elikadura mota bat, ez, dauden askotariko bat vegetarianismoa bezala, hori baino haratago dijoa, ez, veganismoa, pixka bat, bizitzan hartzen dezun jarrera bat, ez? Azkenean filosofia bat da, ez konfonditu erlijioarekin, ez da erlijio bat, jendeak uste du sekta bat garela, eta ez da horrela. Da pertsona batzuk kontziente garenak, edo informatua gaudenak eta konturatu garenak ze industria dagoen horren atzean, eta ez daztu bergainera milaka milioi moitzen direla animalien esplotazioaren inguruan, eta gera pertsona batzuk informatu garenak eta konturatu garenak beste bizitza mota batekin animaliak sufriarazi gabe bizi gaitezkela, eta ez dela horren komplikatua, eta azkenean gainera da, dioen bezala enez goberatzen ze autorek ziren, irautza egiteko erarik errezenetako bat. Ez ditugu milakan manifestazio egin behar. Zue egunerokotasunako bizitzan irautza bat egin dezakezu. Eta hori jakinaraztea da jendeari, ez? Askok pentsatuko dute hau utopia bat izatera iritsi daitekeela, baina hau, benetan horrela kontatzea erreixe da, baina eguneroko bizitzan hori dena aplikatzea, ez dakit, posible alda? Noski posible dela, horren erakusle gara munduan zehar dauden milioika veganok erakusten dugu hori. Eta bueno, ez urte bete do bi, baizik eta badago jendea 40 urte, 20 urte, 25 urte veganoa dena, eta hor erakusten da posiblea dela, eta gaur egun gero tarrixagoa esango nuke gainera, horren dela urte batzuk zailagoa zen, etzelako hain ezaguna mugimendu hau, gaur egun ezaguna hau da, dendetan produktu gehiago daude, informazio gehiago dago, eta gainera presio soziala bajuagoa da, da jendeak hobeto onartzen duzu vegano izatea. Beraz, nahiko simplea da, bakoitzaren gogoen eta borrendateran araberakoa gozaba da. Azkenean, gainera, prozesua dago, eta kontuan eki berda, gauza guztiak bezala, erabakiat hartzen dezunean, pentsatu egin behar duzula nundik hasi eta nundik nora jo, baina, ez dela hain komplikatua. Orain esplikatuko dugu, azalduko dugu, zergatik ez den komplikatua, ze pausok eman behar diren, ezen mito dauden horren inguruan, eta hori dena. Eta arropa, produktuak eta hori dena aipatu duzu, baina elikagaietan oinarrituz, jende askok uste badu vegetarianismoa osasuntsua ez dela, veganoa oraindik ere, ba bueno, pixkate radikalagoa dena, zuk osasuntsutzat hartu duzen ezak edo? Bai, ez da nik pertsonalki lide bezala osasuntsu hartzen duan edo ez, baizik eta munduan zehar ikerlari famatu askok atera dituzteia ikerketak esanez, elikadura veganoa, bueno, dieta guztiak bezala ondo eraman da, baina ez veganoa delako, pertsona batek haragia jan dezake eta gaizki jan. Hau da, dieta vegano bat ondo eraman da, dela osasuntxua, erabat osasuntxua, eta eramangarria dela gainera bizitzako ziklo guztietan. Hau da, jaiotzetik hil arte. Ez da, aurretan ere aplikagarria da. Eta ez hori bakarrik, are gehiago, esan daiteke gainera, pertsona veganoek, hori ere bai ikerketetan oinarritzen naiz, ez dut asmatzen nik, pertsona veganoek, ginderen ikerketan arabera, veganoak ez direnak bainon osasuntxuagoak daukate, bizta osasuntxuagoak daukate, hau da, claro, azkenean animalitatik jarrot, animalitatik datozen produktuak, bai, arrautza, aragia, esneikiak eta hoi guztiak, harremanduta daude adibidez, bihotzeko arazoekin, harremanduta daude esteetako arazoekin, hipertentsioarekin, kolesterolarekin, olako gaixotasunekin, orduan, olako produktua jaten ez dituzten pertsonek, normalean, osasuna hobeto daukate. Gero azalduko dugu detaile gehiagorekin, zehazki, ze elikagai edo ze nutriente behar diren, ondo eramateko dieta bat, baina ematen diren aholku hauek, eman barko litzaizkieke pertsona guztiei, ez veganoi bakarrik. Hor dago beste mito bat, uste dena vegano izateagatik bakarrik gezki elikatzen zarela, eta ez da horrela. Orokorrean jendea gezki, bueno, jende asko gezki elikatzen da, baina ez araia jateagatik ez zaude ondo elikatzen ari, hori da mito egitako bat, ez? Eta, bueno, gero esan beharra dago bai oso garrantzitsua dela esatea, ez dagoela, ez da existitzen animalitatekan jatorrita, osea animali jatorri dituzten produktuen artean ez dago vegetaletan produktu batera ere ez dagoena animali produktu, esan nahi dudana da. Ez dago nutriente bat bera ere animali jatorritakoa vegetaletan ez dagoena. Beraz, horrekin esan nahi dudana da jakin behar duzula nun dauden nutriente horiek, baina vegetalak daudela, ez izan direla likagai vegetalak, animalien parekoak eta esango nuke are gehiago hobeagoak ere. Kalitate handiagoko zeak elikagaia daudela. Beraz, kalean entzuten diren mitoiek eta proteinak eta kaltzioa eta omega zuk diozu, ez dagoela nutriente edo elikagairik produktu vegetaletan aurki ez daitekena eta produktu animaletan bai. Hori da, ez dago. A ber, ez dugu aztu behar gainera, horratzean medikuek asko, zoritxarrez medikuek informazio falta ikaragarri eukitzen dute orokorrean elikaduraren inguruan, beraiei jaso duten karreran ikasten dutena da, ni gainera laguna ditu medikuak direnak, karreran ikasten dutena da denetatik jan behar dela, eta horrekin daukazula elikadura oso bat. Eta zoritxarrez ez diete erakusten beste elikatzeko erabatzu daudela. Orduan, egiten dutena da azkenean, batez ere esnekien erabateko aldarria egiten dute, esnekiak dira gure bizitza salbatuko diguten elikagaia, eta ez da egia. Gero gainera, ikusi da denborarekin kontrakoa, kaltegarria dira osasunantzako, guk ez gau, gizakek ez gaudelako prestatuak beste animali baten esnea hartzeko. Eta hartuan, klaro, hartan diren mituak dira betikoak, aldibidez. Eta horren jasartuko gaia pixka bat gaian, ez? Lehenengo gauza burura etortzen zaiona pertsona bati, ez zuten duenean veganismoa edo vegetarianismoa, da proteinak nundik. Bueno, lehenik eta ben esan beharra dago, proteinak daudela, hau da, munduan dauden izaki guztiak, hau da, animaliak eta vegetalak, proteinez osatuak gaudela. Orduan, jaten duzun edo zer ere, urazik, beste guztiak proteinak ditu. Hori lehenengo eta ben. Orain, proteinan artean kalitate ezberdinak daude. Daude kalitate handiko proteinak eta kalitate bajuko proteinak. Kontuan ebiki behar dena da kalitate altuko proteinak hartu behar ditugula. Eta vegetalen bitartez lortu daitezke kalitate handiko proteinak. Proteinak azkenean ez daztu behar direla aminazido kate bat. Ordan gu lortu berdugun bakarra da aminazio kate egokia lortzea. Eta aminazio kate hori lortu daiteke vegetalen bitartez edo animali produktuen bitartez. Zortzi aminazio basiko daude eta zortzi aminazio basiko hori lortzeko adibidez erarik simpleena biera daude, simplea vegetalen bitartez. Da, lekariak edo legumbreak nastea zerealekin edo haziak nastea lekarieke. Ordan biera hoien bitartez lortzen duzu zortzi aminazio basiko hoiek lortzen dituzu. Beraz, horrekin esan dugu dezakeguna da mito bat bera botatzen dugula, azkenean proteina lortu daitezke bestera atetara eta gehiago esango dugu gainera proteina hauek, vegetalen bitartezko proteina hauek kalitate altuagoa daukate, asko zerrexago digeritzen dituelako gure gorputzak eta asimilatzen dituelako asko zerrexago. Beraz, gomendagarriagoa da proteina vegetalak hartzea animali jatorriko proteina baino. Eta gero dago beste goza bat ere jendeak kontuan leukitzen ez duena. Gaur egun daude ikerketa asko diotenak gizarte mailan gaudela gain elikatuak, gehiegi jaten dugula. Eta gainera daude beste, eta orain dela gutxi ateratzen gainera telebistan, esan zuten gizarte mailan proteina gehiegi jaten ditugula. Osea, gure kasua ez da, veganoen kasua ez da, baina orokorrean jendeak proteina gehiegi jaten duela. Eta hori entzuten duenean jendeak, claro, a ber, konstiente gara proteina gehiegi jaten ditugula, orduan, ze kezka dago proteinen inguruan, proteina gehiegi hartzen ditugunean. Jendeak hartzen ditu ikaragarrizko proteina kopuruak. Eta gure ez daztu behar, OMS eta beste organismo batzuk diote, gure elikaduraren oinarria izan behar dutela zerealak eta berdurak eta lekariak. Horrek esan nahi du karbohidratuak izan behar direla gure egunerokotasuna, osea, gorputzaren gasolina da dira karbohidratuak. Orduan karbohidratuak izan beharko lirateke, eta ez proteinak. Proteinak ez dira gure elikaduraren oinarria. Ordan horrekin mito bat lurreratzen dugu. Beraz, lortu daitezke produktu vegetalen bidez proteinak, eta gainera, ez ditugu hainbeste proteina behar gizarteak uste duen bezala, ez? Hori da, ze. Hori, atzean daude gainera lobby asko daude, ez dugu aztu behar, beraiek, osea, aragia esnekiak eta arrautza saltzen dituzten enpresek, sararazi nahi dugute gure buruan beharrezkoa direla bizitzeko. Mm-hmm. Eta ez aztu behar, orain dela, denbora gutxi arte, orain dela egun urte arte edo gutxiago, jendea bizi zen, gaur egun konsumitzen dira 200 edo 400 aldiz gehiago esnikiak adibidez. Arrautzare bai, uste dela 200 aldiz gehiago. Arakiak eta, osea, aragia eta arraia ere bai, uste dela 10 aldiz gehiago konsumitzen da. Eta orain dela un urte, jendea elikatzen zen ondo, Osea, ez pentsa, osea, reflexionatzeko goza bada. Nola da posible 200 aldiz gehiago esneki hartzea gaur egun? Horrela gaude gauden bezala. Bueno, eta gero ja lehen esan dugu hori da pixkat proteinen inguruan, gero esan dugun bezala gure elikaduraren oinarria karbohidratuak dira. Karbohidratuak dira gure gorputzaren gasolina, hau da, hortik lortzen dugu glukosa lortzen dugu, bueno, gure gorputzak deskonposatzen du karbohidratu hori eta bihurtzen du glukosa, dela gure gorputzaren motorea. Glukosa lortu daitezke era askotara. Adibidez, era bat izan daiteke eta ezagunena izango da segurazki azukre simpleak hartzea, oda azukre txuria, goxokiak, azukre refinatuak, dira azukre, osea glukosa iaia zaina sartzea bezala da. Baina ez dago mendatzen glukosa motori hartzea. Gorputzak azkenean ez duelako inongo nutrienterik, bakarri da azukre eta kitxo, ez dauka mineralik, ez dauka inongo zerik, eta gainera odolera dihoa zuzenean. Eta horrek ematen duena da hasiera batean energia igoera hundia ematen du, baina gero hortu gutxira jaisten da, eta berriro beharrean zaude, energia gehiagoren beharrean. Horregatik, gomendagarriak dira, karbohidrato konplexuak, hau da, azukre konplexuak. Hoi zaintzu dira, ba, zerealen bitartez lortzen diren karbohidratuak. Zeintzuk dira, ba, arroza, hau esan beharra dago ere bai, beti integralak izatea gomendagarria dela, ze bestela azkenean azukreakin bezala pasatzen da. Jaten ari zara alimentu bat inungo beste mineralik ez duen karbohidratu bat hartzen ari zara, bai, gasolina da, baina nun daude nutriente guztiak, ez? Orduan, gomendagarria izatea da, hori, integralak izatea. Eta hori esan duguna dira, arroza, izan daitezke eragozitako zerelak, daudela mijoa dago, kuskusa, pasta, noski, gero irin integralak ere bai, gero dago este quinoa, era zereal asko daude, hori izan daitezke karbohidrato mota. Gero dago beste karbohidrato mota direla lekariak edo legumbreak, ezagutzen ditugu dena zentzu diren, horiek ere hor daude. Eta, bueno, eta gero ya beste karbohidrato mota batzu daude, adibidez patata ere bai, horiek karbohidratoa da. Eta, bueno, hoie dira karbohidrato nagusienak. Eta esan beharra dago gainera, karbohidratoa bakarrik lortzen direla produktu vegetalen bitartez. Beraz, alde hortatik, dieta veganoa da aberatsena. Beraz, aragia besterik konsumituko ez lukeen, pertsona batek ez luke... Izugarrizko karentziak eko lituzke, bere metabolismo mailan. Azkenean gu zaztu behar, bueno, garela primaten familitakoa garela, eta gure elikaduraren oinarria, karbohidratoak direla. Orduan, adaptazioaren bitartez iritsi gara aragia jatera, ba, gure bere garaian zoritxarrez, bueno, zorionez ezakit, ez genuelako beste aukerarik, eta bizigarien glaziazio batean ginenez, ba, izatzea besterik etzegoen, baina ez daztu behar gure oinarria, dela primaten oinarri berdina dela, hau da, jaten gure oinarria da zerealak, frutak eta berdurak. Beraz, orain zukazatutako horrekin lide, argi geritu da, araki jale batek beharrezkoak dituela produktu vegetalak bizitzeko, eta produktu vegetalen bidez, hau da, vegano edo vegetariano bat, ez dituela ordea ba, produktu animali hoie konsumitu behar, ez? Hori da, hori da. Eta gero ja, bueno, azkeneko bi puntuakola itzitearen azkar-azkar, bueno, gero beste bi puntu daude, direla koipeak edo gantzak, koipeak edo gantzak aurki daitezke era askotara. Eta lehen esan dugun bezala, animali jatorritako produktuek dituzten gantzak saturatuak dira, gorputzaren, oso gure metabolismoantzako oso kaltegarriak direnak, horiek lortzen dute arteriak obstruitzea eta ekitzen dituzte, osea, hori asko jaten ditun pertsona batek, golako gantza jaten ditun pertsona batek, arazak ekitzen ditu, bihotza arazoak, hipertentsio ekitzake, emboliak ekitzake, eraguzitzako direlako animali jatorriko gantzak. Berriz, hartzen balien badituzu, gantza vegetalak, kontrakoa egiten dute, estabilizatzen dute gantz, gai, txarro hiek komilen artean, ez? Eta, bueno, gantzo hiek dira, olio vegetalak, hau da, olibalioa, tarrolako olioak, eta gero ditugu, ba, adibez, frutolorotan adibez gantzasko daude osoanak direna, omega irua dago, hori famatua den omega iru hori, ez, vegetaletan ere dago, horregatik diot lehen, ez dago la produktu bakar bat ere, vegetaletan ez dagoena. Eta, bueno, gantzak ere nahiko aberatsa da dieta veganoa gantzetan. Eta, ja, azkenekoa dira mineralak, dela oso mundu zabala, da. Eta, bueno, mineralen artean nik uste dut garrantzitsuena direla burnia eta kaltzioa. Hoien artean, batez ere burniaren inguruan, sekulako beldurrak egiten dira beti. Nondik lortzen duzu burdina? Ez baldin baduzu arageri jaten? Bueno, burdina esan beharra dago, dagoela gure, osea, naturan dagoela leku askotan, osea, burdina dago presente leku askotan. Aragia daukala burdina, bai, ez du inork ukatzen, inork ez du esan nahi, aragian bakarrik dagoen burdina dago leku askotan. Eta pertsona batek, gainera daude ikerketak dionak, ez dagoela ezberdintasunik ikerketan arabera, vegano eta ez veganoen artean burdinaren arazoari dagokionez. Hau da, daudela pertsonak, aragi jaleak edo oro jaleak direnak, burdinarekin arazoak dituztenak, eta daude pertsona veganoak ere arazoak dituztenak. Baina ez dauka zer ikusirik dietarekin. Zerrekin dauka ikusia? Zer ikusia dauka pertsona horrek ze gaitasuna daukan, bere metabolismoak ze gaitasuna daukan, burdin hori asimilatzeko. Zena ez da zujan, esatearen, zifra hondi bat, kilo bat burdin, ez du esan nahi zure buruak, zure gorputzak hartuko duenik kilo hori eta barneratuko duenik. Zure metabolismoa preste egon behar du hori barneratzeko. Eta jende askok arazo eukitzen du horretan, baina ez veganoa delako, baizik eta bere metabolismoak arazoak dituelako burdin hori asimilatzeko. Eta esan dugun bezala lehen burdina dago produktu askotan presente, eta vegetaletan ere bai. Bueno, adibidez, burdina aurkitu daiteke oso ohikoak diren, oso ezagunak diren iturriak dira adibidez espinakak, burdina asko daukate, lekariak ere bai, hau da, babarruna, garbantzua, batez ere dilistek daukate burdina asko, gero erai frutu lehorrak ere daukate, algak, espeltak, bueno, produktu asko daude, burduin asko daukatenak. Zer egin ezakegu burduin horren absortzioa edo barneratze hori hobetzeko? Ba, saiatu berko gainateke burdina, osea, burdina asko daukan produktu bat edo elkagai bat jamaino lehenagotik edo gero C vitamina hartzea, hau da, entsalada bat hartu dezakezu, fruta zati bat hartu dezakezu, nahi duzuna, baina saiatu C vitamina hartzen. C vitaminak ahalbidetzen du askoz ere gehiago barneratzea burdin hori. Eta bueno, gero ja azkeneko bezala ja kaltzioari buruz, ba lehen esan dugun bezala mito oso handia dago esnearen inguruan, ematen du esneak bakarri daukala kaltzioa, eta esan beharra dago, badaudela produktu vegetalak, amarrez dakite, baina ustut bostaliz kaltzio goia daukatela, esneak baino, adibidez, algak. Eta gainera, hor arazo badago, jenesko pesdakiena. Medikoek gomendatzen dute esne hartzea kaltzio hartzeko, vale. Baina horrez da kontatzen bigarren gauza bat. Naiz eta esneki kaltzio euki, eta kaltzio nahiko tasa altua daukate, horren proteina kopura handia daukate esneki hoiek, gure gorputzak ezin duenez hainbeste proteinako produktu bat ondo liseritu, ez gaudelako preparatuak, ez, naturan ez delako naturala animali batek beste baten esne hartzea, ze hori ez daztu behar, dagola eginda txekorrentzako eginda dago, eta bere txekorrek azten dira urte betean 10 aliz bere tamainoa. Orduan, beraientzako egina dagoenez, gure gorputz ez dago preparatuta. Eta horren ze pasatzen da, gure metabolismoa azidifikatu egiten da, azidoa bihurtzen da, eta gure metabolismoa alkalinoa da. Orduan, zer egiten du? Ba, ezurretatik hartzen du kaltzioa. Eta esango du jendea, baina, nola da posible? Bos, bai, ez da bakarrik gure gorputzari ez diola sazaukala beste kaltzio, baizik eta gainera, gure gorputzari lapurtzen dio kaltzioa. Eta ikerketa daude, mundu oksidentalean eta batez ere esneki asko konsumitzen diren gizarteetan, osteoporositas altuenak dira esneki gehien hartzen dituzten herrialdeak. Hor daude osteoporositas altuenak. Zergatik? Horregatik, esan dugunagatik. Naiz eta kaltzio asko eduki, gero kontratatu behar duenik proteina kopuru hori, azkenean kaltzio lapurtzen ari zara ezurretatik. Horregatik diot, kaltzio hartzeko orduan, mesedez, ez hartu esneketatik. Hartu zazue mesedez vegetaletatik. Ze horrek ez dauka proteina kopuru handi hori, eta korputzak ez du kontraste hori egin behar ezurretatik. Tanun dago kaltzio kopuru handia, ba, adibidez, zea, osto berdea dokaten barazkietan, ba, espinakak, letxugak, apioa, horrelako produktuetan, gero sesamoak adibidez izugarrizko kaltzio kopura handia dauka, bere derivatua eta inea dela, humusa egiteko erabiltzen den produktua. Gero frutu lehorrak, haziak, porruak, naranjak ere bai, pikuak ere, pikuek adibidez kaltzio kopura handia daukate. Esan nahi dudana da, kaltzio lortzeko bestera batzu daudela, osasun garriagoak eta zorionez etikoagoak. Bai, beraz, honekin argi utzi zulide ez dagoela animalietatik eraturritako produktuetara jo behar, baizik eta, bueno, vegetaletan dena aurki dezakeguelako, baino, bai, nik pixka bat mundutan ibiltzen den jendeari ikusi izan dion noiz bait, ez dakit, B12arekin arazoak dituztela edo, pixka bat, azalduko zenuke B12aren kontuari pixka bat desberdina dela, ez, beste gainontzeko elikagaiei dagokionez. Bai, hemen hola esan, lehen esan dute ez dagoela produktu bakar bat animali jatorri duena, ez dagoena gero vegetal jatorrikoa. Eta agia da. Ze pasatzen da? Gaur egun daukagun, B12aren inguruan, bueno, lehenengo azaldu behar da B12a zer den edo nondik datorren. B12a sortzen du bakteria batek. Osa, B12ak ez du sortzen animali batek. Sortzen du bakteria batek, lurrean dagoen bakteria batek. Lurrean. Eta belarra dagoen lukuan. Orduan, belarjaleek, behiak demagun, belarra jaten duenean, B12 hori sartzen du bere metabolismoan, eta horregatik animalitan dago B12 desentea dago. Ze pasatzen da? Gaur egun dagoen produkzio erangatik, ba, iritsi da momentuat lurra dagoela, amalurra dago erabat ahituta. Gelitu da momentuat ja dagoela gain esplotatua dago. Eta orduan, B12 hori adibidez lentzen hain naturala, Eta hain naturala den, adibidez, Indian, beste produzio mota daukatelako eta beste gizarte mota badelako edo Afrikan, hemen adibidez, behamabia jatorria zoritxarrez askoz ere bajuagoa da, guk suntxitu egin dugulako bakteria hori. Orduan, gomendagarria da, behamabia hartzea, ba, suplemento bezala hartu dezakezu, edo bestela hartu ditzakezu, zeak aberasto dauden elikagaietan. Gaur egun adibidez zereal askok behamabia daukate, ja jartzen du gainera behamabia daukala. Sojasne edo abenasnek ere batzutan ekoizten dute behamabia, margarinek ere ekoizten dute batzutan. Kontuz eduki zen margarina batzuk ez dira vegano, jartzen du vegetala dela eta gero daukate esne lakteoa ekoizten dute. Osea esne zea, nola da? Esne enez gogoratzen. Bueno, esneki bat ekoizten dute. Eta ordan gomendagarria da, ze gaur egun gizarte bezala behamabia naturalki suntxitu egin dugunez, baina ez bakarre veganoek. Arai jaten duten pertsonek ere behamabia iturria seguraski bajoak uko dute. Zenola, behi horiek ez diren aske bizi, ba, ezin dute behamabia hori hartu era natural batean. Ordan askotan egiten zaiena da, injektatu injekzioen bitartez behamabia behiei zainan, osea, ez dutelako ekuitzen behamabia hori. Horregatik jendeak dira, nola, medikatzen zarete? Ez gara medikatzen, gukartzen ari gara suplemento alimentario bat, egit, berez naturan egon barko lukena, baina ez dagoena, edo dagoena, baina oso tasa bajuetan, eta araia jaten dutenak ere, medikatzen ari dira, bali, usto balin baduten medikatzen ari gare lagu, baina bestera batetara. Ze, behi horiek nola ezin duten era natural batean jan, injekzioaren bitartez jartzen diete. Beraz, azkenean, zoritxarrez, ez dago garantia bat, esaten duguna, behamabi iturri, oza, behamabi kopuru nahiko hartzen ari garena, ezer gehiago hartu gabe. Batzuk diote, eta horrela da, vegetaletan dagoela kopuru bat, gaur egun jarraitzen dela mantentzen, batez ere produktu ekologikoetan, edo zuk lanatzen balen badituzu, zeak, badagoela behamabi jatorriko, behamabi deixente. Ez, bizitzeko aina. De hecho, jende asko dago, hartzen ez dituna suplementuak, eta dara matzenak 10 urte, eta ino gara zure gabe. Baina nola pertsona bakoitza den eta bakoitza elikatzen da elikatzen den bezala, ez dago garantia bat esaten dizuna behamabi nahiko hartzen duzuna. Horregatik gomendagarria da aberastu dauden produktuak hartzea edo behamabi hartzea belardentan saltzen den piluletan. Bale, behamabiarei dagokionez hori argi geratu da, baina beste vitamina gehiago ere badaude produktu vegetal zein animalien animalitatik geratorritako produktuetan zerbait esateko. Ez, kontrako esango nuke, vitaminak bat animali jatorretako produktutan nahiko eskasak dira. Ez dira, ez da oso kopura honditan egoten. Vitaminak lortzeko erarik egokiena vegetalen bitartez lortzea da. Baina ez bat vegano zarelako, edo zen pertsonak vitamina kopuru osasuntxua osasungarria ekin nahi bali madu bere organismoan, zalantzari gabe, vegetalen mitatez lortu beharko du. Ez dago lako pesterearik. Eta gainera, vegetalen mundua da vitaminetan aberatxena. Vitamina guztiak dituzte. Vitamina guztiak aurkitzen dituzu vegetaletan. Produktu vegetaletan. Bai. Bale, elikadurari buruz, bueno, nahiko argi geratu da. Norbaitek ezakit informazio gehiago beharko balu edo horrela. Entzun da dukat, askegintzako web orrialdea berritzen ari zaretela ez, pixka bat testu horiek berritzeko eta laister ba, dieta veganari buruzko informazioa bertan egongo delako zintzilekaturik ez? Bai, hortxe gabiltza, prozesuan gabiltza eta bueno, oso lan nekeza da eta denbora asko emango diguna, baina hortxe gabiltza. Bai, denborarekin espero dugu ba, zerbait aberatxe egitea eta manuela aberatxe bat egitea horren inguruan. Eta orain, prozesua aipatu dezu, ez dakite, zein izan zen zure prozesu edo zein da benetan prozesu egokia veganismora pasatzeko, lehenengo vegetarianismotik pasa bergera, edo ez dakite, pixkanaka utzi beharra dago animaletetik eratorritako produktuak, edo dena golpez egiteak pena merezi du, osasungarria da? Hori izaerarekin zerrikusia dauka. Osasungarria den edo ez, osasungarria da dieta vegano bat, hori diotelako ikerketek, eta hori ere gusten dugulako munduan zehar gauden milioika veganoek. Beste goza bada, eskemen daude bi adar esan ezagun, ez? Bata da fisikoa eta beste da psikologikoa. Hau da, fisikoki edozein momentutan erabakitzen baldin baduzu vegano egitea eta azten baldin bazara era osasungarri batean elikatzen, ez dago inungo arazorik. Ze pasatzen da? Hor dagoela beste prozesu bat dela psikologikoa, dela azkenean konplixuena. Faktore asko daude hor erdian, faktore asko daude hori baldintzatzen dutenak psikologikoki, ez? nagusiena esango nuke dela gizarteak duen presioa. Eta zer esango duten ere gurasoek, zer esango duen ere bikoteak, zer esango duten ere lagunek, eta koten aizenean bazkaltzea zakin nora, zer esango du nik, eta zer esango du familiaren aurrean, mazkari familiaren aurrean, gabonetan zer esango dut. Hor, nik uste hori dela faktoreri garrantzitsuena. Eta gainera, jende asko ere bai oso gogorra egiten zaio, egun batetik bestera, vegano egitea. Badago jende egiten duena, eta arazori gabe. Horregatik, eman daiteken gomendiorik, egokiena do, zan daiteke, agian, gutxinaka egitea, jende gehienari erresago egiten zaiola. Gutxinaka, baina gelditu gabe. Pertsona batzuk dioten bezala, egia da, pertsona batzuk bidean gelditzen dira, hau da, vegetariano egiten zara, eta gero, ja, ikusten duzunez, gaur egun gizarte mailan nahiko onartua dagola, vegetariano izatea, jende asko partitzen zaiona da, beste pauso ematea zaila egiten zaiola, da akomodatzen dela hor, eta hor gelditzen dela. Orduan, nik uste dut garantitxua dela konturatzea, haragia zein esnekiak direla, edo arrautza direla, injustuak direla, eraberdinean, eta naiz eta ezin izan momentuatik bestera vegano izan, bai konturatu, hor dago helburua eta denborarekin lortuko duzula. Badago jendea, tardatzen duena, hilabete bat. Badago jendea, berdituna, bi urte. Badago jendea, berduna, sei hilabete. Bakoitzaren prozesua ezberdina da. Eta errespetagarria da, noski errespetagarria dela. Dena bakoitza daka bere prozesua. Orduan, horregatik diot, pausuka egitea agian gomendagarriagoa da, nik uste dut. Bai, beraz, prozesuaren asuntoa pertsonala da, ez da... osasunean eragin dezakela kalterako edo dena golpez egitea edo. Ez, kontrako ez. Gainera, veganoa egiten honen bezala matetik bestera, gorputzaren garbiketa bat egiten ari zara, ze animalitak jatorritako produktuek toksiko asko egiten dituzte. Orduan azkenean zure gorputza garbitzen ari zara, beraz, kaltegarria ezin du izan. Nik ustut azteko, lehenengo kontuan eki berden gauza da, fizikoak izaten nahi nez, prozesu fizikoan, hau da, ze nola aldikatu, lehenengo kontuan eki berdezuna da, aholku batzuk egon berdutela hor. Pixka bat, informazio minimo bat eki berdezula elikaduren inguruan. Ez dut zen beharrik esperto bat, baina bai eki berrituzu oinarri batzuk. Proteinak, adibidez, karbohidratuak jaten dira, era iaia natural batean, ze karbohidratu asko jaten dira. Orduan, gomendagarria da, egunean zehar, bost zereal razio hartzea. Zerealak ez nago zaten ari bost platerka da, Hau da, ogi integralaren bitartez, hartu ezakezu amaiketako bezala, hartu ezakezu merienda bezala, bazkarian, hartu ezakezu gozaltzeko ere bai. Orduan, gomendatzen dira bost razio hartzea. Ba, gozaren hartu ezakezu ogi pixka bat, bazkaltzeko beste ogi pixka bat, edo nahi badazu zereala jango izan, edo nahi duzuna, baina bost razio zerealenak. Berdin du izatea, arroza, izan irina, dena delakoa. Gero, gomendatzen dara bai, beste hiru razio egunean zehar berdurenak. Era askotara izan daitezke, hartu ezakezu ensalada bezala, hartu ezakezu plater bezala, edo hartu ezakezu gazpatxo bezala, nahi duzun bezala. Eta gero, gero ere bai, gomendagarria da, hartzea, fruta ere bai, egunean zehar pieza bat hartzea ere gomendagarria bat edo bi. Eta frutuleorrak ere bai, adibidez, gomendagarria ere bai hartzea eskukadatxo bat. Frutuleorrak ez da gomendagarria, asko jatea. Jamer da, maiz, baina gutxi. Hau da, egunero hartzea pixka bat, 10 intxaurra adibidez, 5 intxaur, segun eta zenbat galoria gartazan dituzun egunean zer, klaro, bestela lo ditu ingoztea, baina, printzipioz, horrekin, gomendio horrekin, dieta osasun garbi bat hartzen da. Talen esan dugun bezala, proteina lortzeko, zerealak eta lekarien arteko kombinazio hori eginda, momentuan edo ordu bete beranduago eginda, nahikoa da proteina osasun garbi bat lortzeko. Arretu dite, lehen esan dako gauza bat, jendeari gehiago kostatzen zaiola, prozesuntan, arazo gehiago ikusten dula gai sozialean, pertsonalean baino, ez? Ez dago oraindik onartua veganismoa gure Euskal Herrian ebizke gizarte honetan? Hombre, ez dago, egia da hobetu dela, gaur egun onartuago dagola, baina orokorrean oraindik ez dago guneko genuken bezalen baizan onartua. Oraindik lekuetara joten zarenan esplikazioko eman berrituzu, azalpenak eman berrituzu, eta zer gati zara da, no? Eta zer da hori, eta zer jaten duzu, eta zer jaten duzu letxuga, letxuga hori abetiko mito hori, letxuga jaten duzu, jakingo bat zenu zema goza jaten ditudan, eta segure aski, zur, ba, ez da konparatzea gati, baina jende askoren elikadura bainan aberatxagoa doka dela nire elikadura, nire eta jende askorena, harritu egongo zineteke, eta gehiago esango du, nik aragia utzi nuenean eta utzi nituenean animali jatorritako produktuak, nire elikadura aberastu egin zen. Irikizitzei dalako abaniko bat ezagutzen ez duena. Bai, eta gainera, zuk aipatu dituzun elikagai guzti horiek konturatu nahi zaztagoela belarden dara joan berrik, edozein supermerkatutan aurkitu daitezkeen produktua direla. Ez, hori da, efektibamente, jendeak uste du hori beste mitoa da, jendeak uste du elikadura veganoa garestia dela, hori ez da egia. A ber, egia da, edo, bueno, zuk nahi belien baduzu, noizpenka, kapritxo bat eman, gaur egon dituzu hamburgesa vegetalak, satxitxa vegetalak, pate vegetala, eta kasu mortadela vegetala, era guztitako bersio veganoak, dira, edozein gozaren bersio veganoa dabe. Ah, oie garestia dira. Ba, claro, elikaduraren oinarria ezin du izan hamburgesa vegetala. Claro, claro. Elikaduraren oinarria izan berute zerealak, lekariak, barazkiak eta frutu lehorrak. Horik izan berkute oinarriak. Beste goza da noizbenka nik egiten duala. Ba, seitan pizka jaten dut, edo tofua, edo hamburgesa vegetalak, edo dena delakoa. Vale, vale. Ba, eskerrik asko lide, oso argi kalatu da aste honetako gaia, veganismoa. Eta bai, argi dago oraindik lana dagoela egiteko gure izartean eta bueno, ba, aurrengo astean ikusiko zaitugu berriz. Jo, tatofu. Animalia guztiak aske izan arte. Oraintxe veganismoari buruz hitz egin dugu, baino etika da veganismora bultzatzen duen pertsona askoren arrazoietako bat eta etikari buruz hitz egiten dugu talde Latinoamerikarra hau Futuro Pegapop taldea, orain bere abestia entzungo duguna eta argi dago abesti honek esaten duen bezala gure gizarte honetan ba ez dagoela etika bat edo bi etika asko daudela. Bata emakumentzako, bestea razismoarentzako, beltzentzako eta kasu hontan abestia jorratzen duen etika da ba gizakiari gizarekiko daukaguneka jontzeko anikiko daukagunetika azkenean ez delako ez dagoelako onartu gure gizartean ba pertsona bati laban bat goitik bera sartzea baina gero txerri bati buruz hitz egiten ari bagara ba hori jateko bada askok dioten bezala, ba hori justifikatu egongo litzake beraz. Etika horrekin jokatzen da beste honek eta goazen entzutera. Futuro Pegapopen etika, abestia. eta etika beste hau entzun ondoren, orain guazen Janire gaur lehenengo aldiz hemen jotatofusa joan aritu den neskarekin, ba, pixka bat errezeta berriek ikastera, ez? Veganismora bultzatuko gaituzten errezeta horiek kaixo Janire? Kaixo, bai, bai, gaina errezeta hau esatea 8 aminoazio dituen errezeta da eta oso errezaitia sege bakizitu erne da ba, botako eta errezeta da. Ea, bueno, osagaia dira olo malutak, oda benakopoak, 250 gramo, tamari saltza, edo soja saltza berdina dela, olioa, txampiñoiak eta tipula, tofu japonearra, 100-150 gramo, gatza, ogi birrindua eta baratxuri bat. Bueno, behin osagaiak prestizan da, lehenik sartai batean, olio apur batekin, botako ditugu txampiñoiak, baratxuria eta tipula, da hori, pixka rehogatu ingo dugu. Ondoren, nahiko gina daudenean, botako dugu ba, pare bat minutu lehenago edo tofu japoniarra zatiturik, da dena utziko dugu nahasturik. Bestetik, kazuela baten, botako ditugu bi baso urre edo, da tamari saltza apur bat, ba, bi goiaraka da, hiru lau, eta su suabe baten, ba, botako ditugu prestatutako 250 olo kopo maluta horiek. Utziko ditugu 2 minutuz, eta osten diranean dena nahastu ingo dugu. Orduan, ondoren, ba, osten denean, masa hori hartu ingo dugu, da hamburguesen itxure emango diogu. Hamburguesa itxure eman ondoren, hogi berrenutik pasako dugu, eta azkenik frijitu ingo dugu. Da, listo, horrela errezeta goxu-goxua. Eskerrik asko Janire. Eta orain, beste errezeta bat ekarriko, bueno, ekarri dizuegu gaurko programarako, kaixo Lide berriz. Bai, bueno, gaur nahira txo asko entzungo zute, asperto artea, hirugarren aldia do, enagola. Bueno, ba, errezeta esaten hasiko gara, ba, lehen gainera aipatu dugu musa dela, bueno, oi musa aipatu dugu, eta musa egiten da batez ere herrialde arabiarretan, asko jaten da goz askorekin. Gainera aminoazio aletik ere, Janirek esan duen bezala, proteina kompletoa ematen du, 8 aminoazioak ditu. Eta, bueno, ez dugu emango beraien errezeta originala, beraien errezeta asko zere, bueno, landuagoa delako, baina, bueno, erresa, etxean egiteko erresa, bi era egongo lirateke, bat ezan daiteke, etxean egosita dituzun garbantzu batzuk erabiltzea, edo, bueno, berdurari gabe eta zer gabe utxik, gatzarekin bakarrik, edo bestela, hain dezakezuna da, poteko garbantzuak erabili. Orduan hasiko gara, osagaiak. Arkatza dabligrafo hartu, aber, osagaiak dira, pote bat garbantzu egosi, baratxuri bat, tainia, edo sesamo krema, saltzen dela belardendetan edo dendara biharretan, gatza, olioa, kominoa nahi izan ezkero, pimentoia ere bota dezaiokegu, eta limoi pixka bat. Hoi dira osagaiak. Nola egiten dugu, oso simplea da, gainera egiten da 10 minututan, gutxiago, 5 minututan. Hartzen da, garbantzu potea, egin ezkero potearekin, barruan dagoen dit likidoa, ba, ezpadera utziko dugu baso batetan, kenduko dugu likido guztia, eta baso batean utziko dugu. Eta batidurako ontzioitako batean, garbantzu guztia botako ditugu. Ondoren, botako diogu, hori bakoitzaren gustaren arabera da, baina, bueno, lehenengo frogatzeagatik, lehenengo egin baratxuri erdi bat bota, ez osoa bota baizpadere, baratxuri erdia bota, ontzi horretan, gero, tainia, taini krema hori, sesamo krema hori, botako dizkiogu, hori ere bai gustaren arabera da, baina gutxu gara bera hiru goiaraka da botako dizkiogu, zopako goiaraka horiek. Eta gero botako diogu limoi pixka bat, oso gutxi, bestela oso azidoa gelditzen da, pipakin kontu zibili pipak azia gota gabe. Eta gero botako diogu olio txorrotada bat, virgina olin bada, olioa virgina hobeto, ekstrakoa. Eta ondoren ja batidorarekin pasa, eta gelditzen den, bueno, gure bai, alatu daiteke ikusten malin badugu oso lodia gelditzen dela, bakoitza testura desberdin jagusatzen zaio, bada jendea likidoa gustatzen zaio, beste batzuk pastosoagoa. Orduan, horren arabera, regulatzeko zen materainoko pastosoa egin, ba, gotatzen diogu garbantzuaren likido hori utzi duguna aparte, gutxinaka gotatzen goaz, eta bat dirorekin pasa, eta horren arabera, eta gusten dugu nahi dugun bezala. Gero, nahi izan ezkero, hori eginda gero, bota dezaiokegu beste olio txorrotada bat kremosoago gelditzeko, eta gero ja bota dezaiokegu kominoa edo pimentoia. nahi balen badugu kominoak emango dituke arabeago bat edo bestela ez bota. Hori bakoitzaren araberakoa da. Takitxo, hori ja, hogeitan jarri, edo nahi dugunarekin lagundu ezakegu, merienda bezala, ameketako bezala, plater bat laguntzeko. Razita, goxo, merketa, simplea ez da. Bai. Bale, ba, eskerrik asko Lide, eskerrik asko Janire, eta eskerrik asko zuei, ba, beste urte betez, eta gaur, ba, gure lehenengo temporada ontako estreinaldian gurekin izategatik. Eta hori, ba, urrengo hemendikan bi astera hementxe izango gaituzu berriro ere, gai berriekin, erreza berriekin, umorea ere erantziko diegu gure ordubeteko saioni. Eta besterik ez, ondo izan eta zaindu. Agur, agur. Liberación animal, hoy.